Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 13. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Harmonogram zmian w rządzie, tematem jutrzejszego spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Ten tydzień i następny to już będzie finalizacja tych wszystkich ustaleń. Zapowiada rzecznik rządu. Policja wyjaśni przyczyny pożaru hali produkcyjnej w Izdebniku koło Wadowic. Czy było to podpalenie, czy niefortunny samozapłon? Unia Europejska wzywa do zaprzestania działań wojennych w Górskim Karabachu i powrotu do negocjacji. Jutro o 17:00 zbierają się władze Prawa i Sprawiedliwości, by rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Jego ostateczny skład mamy poznać w połowie przyszłego tygodnia. Wciąż nie jest pewne, czy do rządu dołączy w randze wicepremiera prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej, który nadzorowałby te trzy resorty. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił na antenie TVP Info, że ostateczna decyzja należy do prezesa Prawa i Sprawiedliwości i ma zostać ogłoszona w ciągu 2-3 dni. Dokładnie wszystko na to wskazuje, że faktycznie prezes Jarosław Kaczyński będzie w rządzie i jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu. Też specjalny komitet, który miałby powstać, również usprawni funkcjonowanie jednego z najważniejszych obszarów. Mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie. Nowy rząd ma zostać odchudzony. Z 20 ministerstw ma pozostać 14. Każdy z koalicjantów ma mieć zagwarantowaną jedną tekę ministerialną. Do tej pory Solidarna Polska i Porozumienie miało w sumie 4 resorty. Jak ujawnił lider Porozumienia Jarosław Gowin, w jego ugrupowaniu w nowym rządzie przypadnie gospodarka. Policja będzie badać przyczynę pożaru w Izdebniku koło Wadowic. Spłonęła tam hala produkcyjna, w której wytwarzane były podeszwy do butów. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Jak mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji, funkcjonariusze przejmą teren od strażaków. Czekamy na całkowite wygaśnięcie pogorzeliska, tak by policjanci Wydziału Kryminalistyki mogli zebrać dowody w sprawie, czy było to podpalenie, czy niefortunny samozapłon. Czekamy także na biegłego specjalistę z zakresu pożarów, który wspomoże naszych specjalistów. Według wstępnych informacji straty mogą być ogromne. Właściciel oszacował mienie na co najmniej 1 000 000 zł straty. Pożar hali produkcyjnej wybuchł wieczorem z ogniem. Przez całą noc walczyło 140 strażaków. Szef Rady Europejskiej Charles Michel wezwał siły z Azerbejdżanu i wspieranych przez Armenię separatystów w regionie Górskiego Karabachu do zakończenia działań wojennych i do natychmiastowego powrotu do negocjacji. Do dialogu w sprawie zmniejszenia napięcia wezwała także Francja, Rosja i Turcja. Premier Armenii ogłosił dziś stan wojenny i powszechną mobilizację. Nikola Paszynian wyjaśnił, że ma to związek ze wznowieniem działań zbrojnych w nieuznawanym Górskim Karabachu. Ministerstwo Obrony Armenii podało, że azerbejdżańskie siły zaatakowały jedną z ormiańskich osad w Górskim Karabachu. W odpowiedzi armeńska armia zestrzelić miała 2 azerbejdżańskie śmigłowce i 3 drony. Władze w Baku przyznały, że rozpoczęły operację wojskową wzdłuż tymczasowej linii rozdzielającej i zniszczyły 12 baterii systemów przeciwlotniczych ustawionych tam przez karabachskich separatystów i wspierające ich wojska Armenii. Portal informacyjny Kaukaski Węzeł podał, że po raz pierwszy od 25 lat doszło do ostrzału Stepanakertu, stolicy separatystycznego regionu. Samozwańcze władze poinformowały o ofiarach śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Konflikt między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach trwa od co najmniej 32 lat. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku doszło do otwartej wojny, w której zginęło ponad 30 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To ostatnia okazja, by poznać historię bohaterów bitwy o Anglię. Niedziela jest ostatnim dniem wystawy. Tak niewielu w heroicznej obronie nieba nad Anglią, Polacy w powietrznej kampanii 1940 roku. Ekspozycja została przygotowana z okazji 80. rocznicy bitwy o Anglię. Na odwiedzających czekają prawdziwe perełki, mówi kuratorka wystawy Natalia Roszkowska. Gogle francuskie, lotnicze, są rzeczy codziennego użytku, które mieli polscy piloci. Prawdziwą ciekawostką na pewno też jest kronika filmowa pokazująca króla Jerzego odwiedzającego polskich lotników. Są plakaty i książki, na przykład jest pierwsze wydanie po angielsku książki Division 303. To jest wystawa dla każdego. W bitwie o Anglię walczyło 145 polskich pilotów z 4 dywizjonów. Najsłynniejszy 303 stał się legendą. Jego piloci zestrzelili 110 niemieckich samolotów, najwięcej spośród dywizjonów biorących udział w walkach. Wystawę można oglądać w galerii Brama Bielańska przy Muzeum Niepodległości w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

slip the ski. Night has fallen, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Może czasem warto odświeżyć przepastne archiwa, może warto wrócić do lat 90. Pewnie większość z Państwa pamięta rok 94, gala Oscarów i przyprawiający o gęsią skórkę występ Bruce'a Springsteena. Filadelfia. Zapis tego wyjątkowego wykonania mogą Państwo łatwo odnaleźć na YouTubie. Zaczęliśmy tę godzinę od mojego osobistego soundtracku niedzielnego, leniwego, niespiesznego. A co powiedzą Państwo na taką odsłonę pana Briana Ferrego? No way. Pomiędzy nami, The Space Between, drugi utwór z ostatniego albumu Roxy Music. Podczas naszych ubiegłych niedzielnych spotkań sięgaliśmy do solowych albumów pana Briana Ferrego, no a dzisiaj przyszła pora na krążek Avalon. A może to już będzie nasza taka niedzielna dźwiękowa tradycja? W moim niebie żółte papierowe słońce. Gdy wiatr jest silny, unoszę jedwabisty srebrny księżyc w pobliżu twojego okna. Jeśli twoja noc jest ciemna jeśli twoja noc jest ciemna. Ten charakterystyczny gong, te charakterystyczne marzycielskie słowa aktorki Jackie Chan, przyjaciółki zespołu, słowa wypowiadane po chińsku, chociaż w rzeczywistości Chan pochodziła z Trinidadu, wcale nie mówiła językiem pochodzenia swojej rodziny. No ale od czego jest wyobraźnia? Właściciel miejscowego baru został zatrudniony do napisania paru chińskich słów o miłości, no a babcia Chan nauczyła ją recytować fonetycznie. Tak właśnie powstał utwór o latawcach w wykonaniu Simon Dupree and the Big Sounds. meksykańskie jedzenie i najgorsze horrory świata. To lubią najbardziej. Nowy Jork i ich inspiracje kasetami VHS, które przenoszą nas do lat 90. No ale to polecam sprawdzić po audycji. Cemeteries i Sodus to teraz hasło na najbliższy tydzień. It's okay. Do mnie, moje serce jest wolne dzięki miłości, która odeszła. Rok temu wystąpił aż 3 razy w warszawskim Palladium, 23, 24 i 25 maja, Tom Rosenthal. Wiele utworów też pojawiło się w serialach, filmach, m.in. w brytyjskiej wersji Skins. No i tak sobie myślę, że te dźwięki, dźwięki Macieja Sochonia, który ukrywa się pod pseudonimem Seasonal, w jakimś filmowym soundtracku sprawdziłyby się idealnie. Sezonal, czyli Maciej Sochoń ze swojego ostatniego albumu Irreversible Damage. Jest tu o relacjach, które z różnych powodów przestały być czynne, o rozjazdach, które zrodziły dystans, o poglądach, które wykrzywiły nam twarze, ale jest też o wielu innych czerwonych liniach, które wydawały nam się potrzebne na etapie ich tworzenia. Jest o łataniu dziur, jest o wspomnieniach, które zazwyczaj zawsze mają lepszy smak niż wtedy, gdy miały miejsce. Taki właśnie jest ten album, album pełen emocji, album Irreversible Damage. I'll drive through the mountains, the crumbling. I'll sing like the whales before man was a pest. Radio transistor, my friend by my side. I'll drive to the ocean I'll drive. The sun, where all of God's creatures are gathered as one, surfacing, crowning, we blast right through histories and riches and residue. We came to explore, just look where that got us, look where that got us. We've been here before. Radio transistor, my friend. Radio, love me. Radio, sand. Radio, the ocean. Radio, the end. tego głosu nie da się podrobić. Michael Stipe i jego podróż w głąb oceanu, Drive to the Ocean. No teraz zabieram Państwa do najzimniejszej części świata. Tak właśnie, równo 20 lat temu, o najzimniejszej części świata, na albumie The Moon and Antarctica zaśpiewał Modest Mouse. No nic na to nie poradzimy, pora wyciągać ciepłe swetry.